Sabi mo, pagibig na walang hanggan. Sabi mo, tanging ako lamang. Walang iba. Sa puso mo'y walang lungkot. Sa piling mo, sabi mo. Kapalit

mali. Itong pagsamo ko 再不更迭呀。 Nakita kang may kasamang iba at sa Sa puso ma, paano na ako?

mag-isa. Naaalala ka, umiiyak na lang. Iniwan mong di ko alam ang dahilan. Nasaktan man kita, kaya lumisan ka, di ko sinasadya. Alam kong di ko sa puso ko'y mahal kita. Yeah. Mahal pa ba ako hanggang ngayon? Baka kasi ang oras natin ay lumipas na, at ang kahapon magbalik, baka maisip mo ako lang muli. Nananabik sa iyo, kaibigan ko, kung ako rin ang sisisi.